یک شاخ گل، برنامه شماره 376. این برنامه با همکاری شهیدی و معروفی تنظیم گردیده. آهنگ و ارکستراسیون از جواد معروفی، اشعار از سعدی. در بارگاه خاطر سعدی خرام اگر خواهی ز پادشاه سخن داد شاعری. سعدی خداوند غزل و آموزگار عشق و الفت است. حالات گوناگون هر عاشقی را به نیکوترین بیانی ادا می کند و از زبان هر دلداده ای با گرمترین نوایی به معشوق سخن میگوید. در وادی محبت با همه کس همراه است و در خلوت عشق با هر دل سوخته ای دمسازی میکند. از ایام قدیم همه شاعران و نواپردازان در بیان عواطف و احساسات آدمی سخنها گفته و نغمه‌ها سروده اند، ولی هیچ کدام مانند شیخ بزرگوار از عهده ادای آن بر نیامده اند. یکی از مطالب متداول در بین شعرا دوری معشوق و جدایی اوست. سعدی در این زمینه آثار درخشانی دارد که از شاهکارهای ادبی به شمار می رود و ترجمان احساس هر عاشق هجران کشیده است. گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود، آنچنان جا گرفته است که مشکل برود. دلی از سنگ بباید به سر راه وداع تا تحمل کند آن روز که محمل برود. ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود. ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود. وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. محمل بدار ای ساروان، تندی مکن با کاروان، که از عشق آن سرو روان گویی روانم می رود.

دور فراق دوستان، بس که نشسته بر دلم، می روم و نمی رود ناقه به زیر محملم. بار کشیده جفا، پرده دریده هوا، راه ز پیش و دل ز پس، واقع ایست مشکلم. بار فراق دوستان، بار فراق دوستان، بس که نشسته بر دلم، بار فراق دوستان، بس که نشسته بر دلم، می روم و ناقه به زیر محملم. بار بیفکند شتر، چون برسد به منزلی که آنم آنم. بیاد به منزلی بار دل است بار دل است بار دل است همچنان بر به هزار منزل مهار می کشی صبر کن ای که مهار می کشی صبر کن سبک مرا که از طرفی تو می کشی و از طرفی سلاسل از طرفی تو می کشی و از طرفی سلاسل Thank you. آخر قصد من توی قایت جهد و آرزو. تا نرسم ز دامنت دست امید نگسله، ساربان آهستران کارام جانم می رود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. محمل بداری ساروان، تندی مکن با کاروان، که از عشق آن سرو روان گویی روانم می رود. موسیقی بود شاخ گل شماره 376.